чия камісячна зоряна ясная, видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиноньку гай. Сядемо у купочці тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Ніж яка місячна стрибла. Чарівний промінням всипаний, чи загадався, чи спить. Он на стрункій та високій осочені листя безливо дребдить. Небо глибоке засіяне зорями, що ж то за божа краса. Зірки миготять он попід тополями, так от вибиває роса. Ніч яка місячна стрибай, у полі не сховатись, не тікай. Тепло ні вітру, ні хмар. Я при